سورة المنافقون پا دی کی اللہ تعالی زجر ورکڑے دے منافقان تا دائیو پا بد صفاتو الزجر للمنافقین بی اوصافهم القبیحة دا بد صفات زانا لرے گئی پا اول رکو کی دا مقصد دے پا دویم رکو کی تحذیر المؤمنین من اوصاف المنافقین ایمان والا اتاس دو منافقان بشانا مکے گئی دیو اللہ نیا دی تاسو اللہ یاد کی دیو آخرت لطیارے نکی قبر لطاسو تیارے ہو کی مخی دمر نظر زر تیارے ہو کی مالون مولا گوئی منزون ہو کی اعمال ہو کی او منافقان دی چی قلق دی چی بس چل ولین دی او دنیا پرس دی او دا چی قلق دی قسم خواری دی او دیر بد اخلاق دی دیر بد بد صفات بکی دی لدو منافقان و بدیانی او مومنانی رول در سورة منافقون شانی نزول غداو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزات در بنی المستلق تتلیو پاہی که دو واقع را لیو واقعا پا سورة نور کی بیانی گی دا عیش رزل انها پا بارکی او دو مواقع دادا چی یو دو صحابو دوارا یو انصاری دی یو مهاجری دی نو او بی راوڑلی دا مهاجری راوڑلی که دا انصاری پا لطا بانی وو پا دی شاکی اگا آوازو که یا لالانصار مهاجری آوازو که یا لالانصار اگیو ترا جمع شو نزدی وچی جنگی شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما چی دعوها فانها منتنا دا کلمه پریده چی افلا یزما قوم راشه قوم راشه دا بدبوی کلمه دا تعصب کلمه دا تعصبونه په اسلام کې نشته ده دا قوم د بار تعصب کول د تنظیمونو د بار تعصب کول جسم تنظیم دی دا د پلان کې دی دا یو فتنه ده چې ډیر انسانان پکې واقع دي که دا په تنظیم کې توی خو محبت د سکی که په هغه تنظیم کې نه به سم محبت نه کی دشي تعصب جایز نه ده تنظیمونه د دې مقصد د پاره وچی د دعوت کار وشي کله چې د تعصب ته خبر اورسه د زړه ته اورسه د بیا خدای د انسان د لپاره فتنه جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم منه وکړه چې سم کوي دعوها فانها منتنا په دې کې عبد الله بن ابي بن سلول ته دا خبر اورسه د غیر ځای کې نه شي وي ماجر دا خبرې کړې دي وي دا ماجر خو دشي مثال لري لکه عرب ویلې دي سم من کلبک یاکلک سپید سورب کا خپل بر باندې چک ولګي دی باندې موږ ډوډۍ غاني وخړلې مدینه کې زینه ولا ورکړله اوس را لګي په موږ باندې دغه کوي والا لرا کی اوس موږ مقابله شروع کړی دي دا چې خپل مشری خرڅواله او به خلکو ته تاسو ادا کار کړی خپل منافقان مرګور ته ویل تاسو دلته مدینه کې زی ولا ورک تاسو مالونه سره نیم کړل کتا تاسو نه کړی دی بس تختی دی وی او دا علاقه به موږ ته است پرې خوستې وی د دې د وجنه موږ ته به دا ټول علاقه پرې خوستې وی تاسو به دا کار نه کولې دی سبا د احسانات نه کولې نو دا خبرې وکړې او ډېرې ګډ وډې ویل دا ویل که موږ مدینې ته واپس شو نو لیخرجن لعز منها لذل عزتمن به راولګي دا ذلیلان به وباسي نو په دې کې دا خبره زید ابن ارقم رضی الله عنه واورېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړله د الله رسول چې دا منافق راوغوښته دا خبرې تاولې کړې دي قسمونه او قسم به الله کما کړي زید ابن ارقم رضی الله عنه قوم دغه تکذیب وکړه چې رته به خطا شوي اور کوټه لکی دا خبره بنی پوهه شوه وای تر ما ته ډیر وګورې ده را ته پکاش چې ګور رسول الله دل تکذیب وکړه تاسو څه کوي دا خبره دې کوي وزړه څخه پښو ما په دې کې الله پاک دا صورت راولې نبی رسول الله سلام زره وخته لمه او ما تی ویل چې ان الله قد صدقک الله ستاسو تصدیق کړه تا چې څه خبري اورېدلې دې ما ته دې بیان کړې دغه رښتې دي نو د دې منافقانو په باره کې دا صورت بسم الله الرحمن الرحیم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كلا چراشي منافقان تاتا ناغي واي نشهد من قوايوركو إنك لرسول الله تدى الله رسولي الله فرمای والله يعلم الله ته پته ده انک لرسوله چې ته الله رسولی الله ما ته دا معلومات ده لیکن دا منافقان چې دی والله يشهد الله دا کوي ورګي ان المنافقين لكاذبون یقینا منافقان درو جن دی په دې خپل خبره کې چې دی وای نشهدو دړنې دا خبره نه ده او چې په خله باندې وای شهادت خو دې توجه دړنې د خله دواړو نه او دی وای چې په خله باندې دا خبره کوي په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت گواهی نشته ده منځ کې الله دا فرمایي چې ما ته پته چې رسول دې د دې لپاره چې سم د منافقانو په خبر رد وشي نو څوک به وایي چې د منافقانو چې دا ویلي دي چې دا رسول الله دې او الله تعالی دې ته دروغ وایي دا الله رسول به نه وي نو منځ کې فرمایي چې نه ته خدای الله رسول یې خو یقیني خبره ده خو دې دروغ جن دي اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون دیونی ولی دی خپل قسمون لرا ڈال فصد دان سبیر اللہ دا اللہ دلارن خلق وارول زانی موارو خلقی موارو پا دروغ جن قسمون من خلق دا اللہ دا دین ناری قسم پا اللہ و قسم پا اللہ انہم سا اما کانو یا عملون دیو چی دیر بد دی آگا عملون چی دیو کئی دیر بد عمل خلق دی از منافقانی اسی پت داری جی دروغ جن دی بل بیزی قسمون او دا اللہ دا دین خلق وارول دا اسلام نا دا قرآن حدیث نا د نبی رسالت وسلم د تابعدار نه چې څوک اړول کی د منافق دي او نور بد عملونه په دې کې شته دي ذالک بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذالک او دا قسمونه په دې وجبانی دیو کوي او دې بد عملونه کې په دې وجبانی واقع شلو بانهم امنوا په دې وجه چې دی مان راول ثم كفروا به بیت کفر اختیار فطبع على قلوبهم نمهر والا شددی پزرونو فهم لا يبقون دیون پویگی نسلی چی پزرون مهر والا شد پویگی نا بے بد عملم کئی خلقم دا اللہ دا دین ناڑی او دا دروغ قسمونم کئی دروغم بے وائی ذالک دا مذکورا بد سپات پدیو کی پدیو جب اندرال چلاول ایمان او دا ایمان رست کفر کل چی رانا ختم شد بیتا تیارا راشی بے هر قسم فسادون کی دیو کی دا بد عملون پدیو جب اندرال جمش منافقان آخر دی چلاول کی ایمان را وڑیو و بی بی تے پریخوستے دے و دائی پوجہ اللہ علیہ پذر بانی محر والے دے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ او کلا چی وینی دیو لرا تعجبو کا تعجب کی با چیتا لرا اجسام هم بدنونا دیو این غرگر بدنونا بی خیستا خیستا بی پا ظایرہ کی بخیستور سپینی منافق تخکری پی نی او نی لکی بی ظایرہ کی خیستا انسانی وی اقول او کچر تا دیو خبری کئی تسمع لی قولی هم تبا غوق دیدانیو خبری تا یعنی چالاکا دیر دا سی چالاکا دا سی اخیاری اخیاری خبری دا لکی کتا با ایران کی زان تا چی دا سمر کمالی سڑے دی بل مرض دې دارې کانم گویا کې دی چې د خوشوب مسنده لرګي دې تکې کړې شوی دیوال ته لرګي چې دیوال ته تکې کې د سی مثال بدلې اصل لرګي دې سره نه په عبادت شته نه په د الله ذکر شته نه په هغه نورانی شته د لرګو شول وړي تشبيه ورکړه په قلت فقه کې لرګي په خبره نه پوي دي په خبره نه پوي اسی بش دی نو بل دار لرګي سے تشبيه ذکر ورکړه د چې دیو په مسجد مجلس در رسول الله کې به خپي غزاوله بیدب بکی ناستل لگه لگه چه گود گود پروتی وران جال بکی ناستل کانم خوشب المسنده او پا قلت الانتفاع که بازی لرگی دی سیوی چه نپا تنور که چه ولی کیگی او نا دا بش و دا تیر بزی کار ور کهی بس اسی غندار اون تیوی ندیم دا قشن بی پیدی دی یحسبون کل سیحتن علیهم گمان کهی هر چگا پا دیو چکم زکر چگا وشی کنه چرک او شیع ورک ده او چا مڑا کده دیو کنی واجی دا منگ یاده زکه چې سړی غلی کنه نو هغه غل په ځان باندې خپله بدګمانه ای چې خلک خبرې کوي دا وایي چې ما یادی زکه چا کې ورانه ده فساد پکې ده کله چې چا په نفس کې فساد نه نو کار څونه غلطی خبرې وشي نو ده په ځان بدګماني ناراضي زکه لکه ما خدا کار کړی نه دی نو خو دی هر را چې په ځان باندې غنی چې دا आवाज په مونږ باندې کی کم شي کو ورښ او څوک आवाज وکي چې لکه دا چا مندل ده چا خسته ده د منافقان وجه بس دا مونږ مرادي نور کوم فسادونه شي وي هم العدو دا دشمنان دي ستاسو يا مؤمنان فاحذرهم زانت وسعت اي زمان نبي دي ديونا فاحذر دا مانا چې تي ويريګه ځکه الله خپل نبي ته د يري حکم نه کړی چې د مخلوق نه ويريګه حذر دي توجه زانت وسعت زانت بچ کړي دي د شر نه قاتلهم الله الله دي دا وجني يعني لعنت دي بو ان يو بكون كم طرف ته دي اړول کېږي چې دا حق پری دي او باطل طرف ته اړول الله ته خيري کړي عبد الله بن ابي بن سلول طويل شراشه او نبی رسول الله بدل بخنه وړي او دا ګناه بدل الله ماف کوي ما څه ګناه کړی دا اس طرح وانش او څه ته تاو کو دا ته نه دای په بار کې راغلی دی به حکم عام ده منافقانو کې تکبر ما دم لري وا اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون او کلا چې دی ته ویل شراش بکنه بو غوړی تاسو له الله رسول لو رؤوسهم دی تاو کې خپل سرونه د سر سروغوي په بل طرف باندې ورایتهم او تبعینی یسدون چاوړي بستان او مستكبرون دی وزان لوی غنون کې چمنګ څه ګناه کړی ده چمنګ استغفار غواړي ولې ولې ورش چمنګ دې بخنه غواړي در رسول الله صلی الله علیه وسلم استغفار او داغه دعا معمولی خبره غني او ځان چت غني د مؤمن صفات ده چې هغه عاجزی دی ری هغه کې طاعت ما ده ری کدا ته چې راشه بخنه ده غواړي بالکل رامنډه وي چې مال بخنه غواړي د خپل نعمت الله تعالی فرمایي زما نبی دا زنه بخمه کته ول بخنه غواړي کني غواړي دې ګړي رانه ده سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين برابر دا پدیو بانی کتبخن غواڑی و کولنی غواڑی محیچ چری اللہ تعالی دیو تبخن نکی از ما نبی کتول بخن غواڑی و یا کرت کسورتی توبہ کی تیر شوی دی ام اللہ نبی وجداد ان الله لا يهدي القوم الفاسقين يقينا الله تعالى هدايت نگه قوم ته فاسقان اني نه فرماني دنا فرماندي د شريت الله هدايت نگه هدايت اچا دگي چې سين عبادت پکې سم اعلان حق تر طرف ته پکې وي به د الله هدايت کې کله چې سره زد کوي عنایت کوي او قصدن د الله او رسول خلاف کې نه غت الله څنګه هدايت وکي چې هدايت وته نه کې بس مل روان نه دنه بخنه بوت څنګه دغه پر قبول شي د دې نور بد صفات واوره د منافقانو ډیر بد خصلتونه دي يوصل پنزوس خصلتنا يعني بد صفات القرآن وحديث كي ذكر دي لا داين زيد دي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون دا خل دي چوائي خرچه مکوی پا آغا چا چه در رسول الله سر دی یعنی دا دعوت پر که من کر طرف تلاتون پی قالا من عند رسول الله در نبی علیه السلام پا خواه که صحابه دی با دیو خرچه مکوی دا غریبانان دی حتی انفذو دیو با تیست جدا شی خپل خرچو پسی با گرزی مالونه با پیدا کهی در رسول الله با جدا شی دا بزان لپا دی شی دا با میستلال شی دا مدینه با منگ تیست خالی شی الله تعالی پیرت که چه دا اللہ دا پار دا اسمانون و دزمک خزائنی دی اگر ڈکی دی دا اللہ سرکتی و لنور که اللہ تعالی سوالی سے کمی دی بل طرف بیور که لیکن منافقان وی نپوئی گی آئیو گمان دا کئی چه کنی منگ خلق لرزق ورکو بل مرض یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقين لا يعلمون وايدي وكشرتا من واپس مدينيت لا يخرجن العز من الذل خاما خوب باس عزت من دي مدينينا دي ذليل لرا عبد الله بن ابي زانت عزت من ورسول الله صلى الله عليه وسلم دي ذلت نسبت کو جدا ذليل ولا عز بالله الله فرد کی چ ظالما ولله العزة ولرسوله خاص الله ده پر عزت ده داغه رسول او مؤمنان عزت ده الله تعالی ده عزت مالکم ده پای متصفم ده او الله پاک رسول ته مؤمنان ته عزت ورکړی ده دا خاص منافق ځان عزت من غړي من کې خاص یو سپه ده یو خنجر ده منافق چې عزت وای ده الله په نسبت باندې شر دواب ده او هغه ځان چې عزت غړي یو سپه را پاسي هغه سوای چې عزت رسول الله نه غوړی ما ولا اعوذ بالله عزت خو محمد رسول الله الله ورکړی ده پس مانونه کې دا غت تذکری کې پس مکه کې دا کې په خوانو کتابونه کې شوی وس کېږي تر قیامت ته پوری کېږي مقام محمود ته الله تعالی ورسې چې ټول عالم به صفات کوي وي يحمده الاولون والاخرون دش رسول الله موږ لرا کړ او منافقان دې ته د ذلت نسبت کوي او دا غصب کاوي کوي او مؤمنان الله عزت ورکړ د ایمان د فواید نه یو فائدہ دا د چریته عزت ملاوي د رسول الله سم په مخالفت کې ذلت دی اولایک فی الذلین مکه سورته مجادله کې تیر شلو ولكن المنافقين لا يعلمون لكن منافقان پویګن په خبره عزت او غیر عزت باندې پویګن چې عزت ستوي وسلم مؤمنان آیت خطاب کې چې تاسو منافقان په شان ته مو جوړیږي او خسي په ځان کې پیدا کړي يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ايمان ولو غافل دي نكي تاسو لرمالون اولاد تاسو الله دي يد ولنا او كدا كار چاو كو يقين دا تاوانيان دي فاولئك هم الخاسرون لا تلهكم اموالكم انا مشغول دي نكي الهادي توجد سري سر غافل شي دا مال پا گٹولو کی دائی پا پیدا کولو کی تلگی او اللہ تعالی دی ارکڑے دی نمونس کے منزل نزی جمیل نزی او الله پاک ته یاد نری دا عظمت حلال او حرام تمیز نکه هم دشد الله دا الله دا ذات نه غفلت کول چې ټول ورځ تیر شي او ته هغه ته هیڅ توجه دی پیدا نشي نو دا تا ډیر لوی تاوان وکړو. کله کله اولاد سړی مشغول کی د الله د یادول نه ذکر الله مرد ته دوام مداومت ذکر دی پای کی د الله حکمونه داخليږي منځونه داخليږي او همیشه د پاره د الله یادول د خپل مالک نه دا مال اولاد ته غافل نه کی انسان وره که سړی وو چې ذکر مې پریږدم څه چل به وشي نه الله کدا کار چاو کې دا تاوانیان دي لکه الخاسرون من غټ تاوانیان دي ډېر لوی تاوان دی وکړو چې معمولي شی دې واخیست او عظیم ذات نه محرومه شولې ټوله دنیا ستا شوله خو د الله د ذکر نه محرومه شو الله چې تا تاوان وکړو او هغه چا ګټه وکړله چې چا خپل الله یاد کړ په مانځه سره په تسبیحاتو باندې د قرآن په لوستلو باندې او د دین د یو مسلې په بیانولو یا د هغې په اورېدلو باندې دا یې انتهایي ګټه ده. اوس الله فرمایي چې په مال غافله کېږي عمر کې د عمل ځان نه جدا کړه ولګوه د دې الله د راضي کولو دپاره د هغه د تعظیم دپاره. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أو خرچه وكي تاسو دا أغمان لنا چه ما در کرده مخي داينا چه رابشي وكس تاسو تمرگا دمر مخي مخي ولگوي فيقول ابي بواي ربي اي رب زمان لولا اخرتني تاول زن روز تکولم الى اجل قريب ونتين از ديتا يعني الله لکشن خمي روز تک دعا کی یه ورز یا دو ورز یا پنځه ورز نوری راک الله زب دی که بس سپنی کمل وکم فصدق زب مالونا مولو گوما صدقی بورکم واکو من السالین زب شما دنی کملونا یعنی منزگزار زاکرینو نبشم عبد بشم الله تعالی لک وخ نور راک بیب دار منونا کوئی الله رب عزت فرمای جسما قانون داده ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. هچری الله پاک نرسته کوي نفس کله چر شینټه داغه دا خپل نټینه به نرسته کوي کتا ترڅونه ضرورت دی کنه او ترڅونه حاجت دی خو بس دغه حاجتونه مجتون ته الله تعالی نه ګوري د مخکنه دي د وژن ځان تیار ساتل پکار دي په ایمان او په عمل صالح او د الله په یادولو باندې په نیکۍ کې همیشه مشغوله کیدل چې مرد در باندې راشي د اسلام او د ایمان په حالت کې ته د دنیا نه لړش. ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله ستاسو عملونه باندې خبردار دی نه ایمان والاو چې بیرست ارمان کوي نو زر په جلتۍ باندې صدقې ورکوي مالونه ولګوي د الله لپاره منځونه وکړي عبادات وکړي اذکار وکړي قرآن ولولي داسې وخت راځي چې د دې عملونه به عاجز شي بیا نشي کولی ارمان به پسې کوي.